الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نساء کی آیت نمبر 107 تک کی تفسیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے، لیکن 107ویں آیت کے بارے میں تھوڑا سا ہم کلام کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی خیانت کرنے والے دغا باز اور گنہگار کو پسند نہیں فرماتا. لہذا اچھی تو یہ خوان کا ترجمہ ہم خیانت والا بھی کر سکتے ہیں، اور دھوکہ دینے والا دغا باز قسم کا شخص اس کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے انسان کو محبوب نہیں رکھتا ہے. اس لیے خیانت کے بارے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو ذمہ داری عائد کی گئی اگر اس ذمہ داری کو کما حق ہو کوئی ادا نہیں کرتا تو وہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہے. لہذا جتنے ٹیچرز وغیرہ ہیں، جتنے بچوں کو پڑھانے والے ہیں، یہ سب اس پہ توجہ ان کو کرنا لازم ہے کہ جس انداز سے ان کو پڑھانا چاہیے تھا، جو صلاحیت ان کے پاس موجود ہے، جتنی وہ تنخواہ لے رہے ہیں اس کے حساب سے جتنا توجہ کے ساتھ پڑھانا چاہیے تھا اگر انہوں نے نہیں پڑھایا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی. لہذا بعض ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو اسکول میں جان بوجھ کے ذرا لوز پڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کے پرائیویٹ ادارے چل رہے ہوتے ہیں یا ان کے ٹیوشن سینٹرز ہوتے ہیں، اور وہ بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ترقی کر جائے تو آپ کو ہمارے ٹیوشن سینٹر میں اس کو بھیجنا ہوگا. اب ان کے اوپر لازم تھا کہ ٹیوشن سینٹر میں کون سا ان کے پاس جادو کی چھڑی آ جائے گی کہ وہاں پر وہ بچے کا ذہن تیز کر دیں گے. اسکول میں بھی آپ ہیں، یہاں پر بھی آپ ہیں. اسکول میں وہی بچہ آپ کے سامنے ہے، ٹیوشن سینٹر میں وہ بچہ آپ کے سامنے ہے، لیکن شاید فرق یہ ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ کی تنخواہ ہے اور کم تنخواہ ہے، اور پرائیویٹ طور پہ آپ پڑھا رہے ہیں تو اس میں زیادہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں. تو اس وجہ سے اگر کسی ٹیچر نے خیانت کی کہ اسکول میں جان بوجھ کے سطحی قسم کا پڑھایا تاکہ بچے اس طرف مائل ہوں اور مجبور ہو کر ہمارے پاس آئیں، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے اور اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے. اسی طریقے سے جو حکومتی عہدوں کے اندر منتخب ہو کر آتے ہیں، اگر وہ کام کر سکتے ہوں، انہیں کام کا موقع ملے، اور پھر وہ جان بوجھ کر کام کوئی نہیں کرے گا، تو یہ بھی امانت کی خیانت کرنے کے زمر میں آئے گا. اور دوسرا، اللہ نے فرمایا کسی گنہگار کو اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کا ارتکاب اپنے مقام پر، لیکن گناہوں سے اجتناب بھی ضروری ہے. یہ سمجھنا کہ صرف نیک اعمال کے ارتکاب سے میں اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاؤں گا، یہ خیال درست نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دو راستے میں اختیار کرنے ہوں گے، ایک نیک اعمال کا ارتکاب، دوسرا گناہوں سے اجتناب. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالی کسی گناہگار کو محبوب نہیں رکھتا. اب کوئی شخص نماز بھی پڑھے اور پھر سود بھی لیتا رہے، رشوت بھی لیتا رہے، خیانتیں کرتا رہے، وہ مطلب یہ کہ دیگر مستحبات میں مشغول رہے اور ساتھ ساتھ دیگر خطائیں بھی کرتا رہے، یہ سوچ کر کے جی اتنے سارے نیک اعمال بھی تو کر رہا ہوں، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں نے مدرسے میں پیسے دیے ہیں، میں نے اتنی مساجد بنا دی ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، اب اگر میں تھوڑے بہت گناہ کر لوں تو کیا ہے؟ اگر وہ زبان سے نہیں بھی کہتا لیکن اس کا عمل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ چند نیک اعمال کو بنیاد بنا کر گرفت الہی سے بے خوف ہو چکا ہے، تو یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے. اسے سوچنا چاہیے کہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول کما حق ہو اسی وقت بنائیں گے جب یہ گناہوں سے اجتناب بھی کرے گا. جیسے آپ ایک ڈاکٹر کی دوائی کھائیں، جو بہت ہی ماہر ڈاکٹر ہے اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس گولی کے کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو پرہیز بھی کرنا ہوگا. اگر بخار چڑھا، ہم کسی ڈاکٹر اچھے ڈاکٹر کی دوائی کھا رہے ہیں، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اب آپ کو ٹھنڈے پانی سے بھی بچنا ہوگا، کلفی کھانے سے بچنا ہوگا، آپ کو ٹھنڈی ہوا میں نکلنے سے بچنا ہوگا. اب اگر اس کے کوئی شخص ایسا ہی کرے کہ گولی کھائے اور پھر ٹھنڈے پانیوں سے نہائے، خوب کلفیاں کھانے لگے اور ٹھنڈی ہوا میں نکل جائے، سی سائڈ پہ نکل جائے، اور جب اس کو سمجھایا جائے کہ آپ یہ کام مت کریں ورنہ بخار بڑھ جائے گا، تو جواب میں کہے کہ دیکھتے نہیں ہوں کہ میں نے گولی کھا لی ہے اور فلاں ڈاکٹر کی گولی کھائی ہے، تو گولی اپنے مقام پر، اس میں موجود اثرات اور فوائد اپنے مقام پر، لیکن جب تک پرہیز نہیں کریں گے تو بعض اوقات گولی بھی نافع نہیں ہوتی ہے. اس پوائنٹ کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بسا اوقات انسان صرف نیک اعمال پر تو نگاہ رکھتا ہے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور بعضوں کو تو ایسا دیکھا ہے کہ وہ عبادات پہ مکمل استقامت بھی نہیں ہوتی، ایک نماز پڑھ لی، دو پڑھ لی، تین پڑھ لی، چار پڑھ لی، وہ بھی موڈی نمازیں، کہ موڈ ہوا تو پڑھ لی، مصروفیت نہیں ہے تو پڑھ لی، اگر تھوڑا بھی مہمان آ گئے، کوئی دوست آ کر بیٹھ گیا، کوئی سر میں تھوڑا بہت درد ہو گیا، نماز امتحان قریب آ گئے، نماز گئی، اور اس کے باوجود اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کے ساتھ کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ذہن کبھی مشرق میں جا رہا ہے، کبھی مغرب میں جا رہا ہے، اگر جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو بالکل بے پرواہ ہیں کہ امام صاحب یہ پڑھیں گے، ان پہ ساری ذمہ داری ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارا کام ہے پیچھے کھڑے ہو کے کچھ سوچنا، تو سوچ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور اس قسم کی عبادات کو بنیاد بنا کر یہ سمجھنا کہ اب انشاءاللہ میں تو نجات پا جاؤں گا، اور پھر گناہوں سے بالکل بے پرواہ ہو جانا، یہ قطعاً غیر مناسب بات ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہگار کو محبوب نہیں رکھتا۔ معلوم یہ ہوا کہ نمازی بھی گناہ کرے گا، جان بوجھ کے کر رہا ہے، تو وہ گناہگار ہے، اور گناہگار اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں، ایسی صورت میں وہ نمازیں، وہ روزے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقرب نہیں بنا سکیں گے۔ یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، یہ آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے نہیں چھپتے۔ یہ وہی گناہگار کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی سے نہیں چھپتے، وهو معهم، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ بہت پیاری بات ہے، واقعی میں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بسا اوقات انسان بہت سے گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے اور ان گناہوں سے بچنے کو اپنے لیے تقوی اور پرہیزگاری قرار دے رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہوتی، بلکہ مخلوق کی طرف سے گرفت کا خوف، ان کے فائدوں سے محروم ہو جانے کا خوف، زوال عزت کا خوف، ان کی طرف سے گرفت کا خوف، ان کی طرف سے طنز اور تانوں کا خوف ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ایسا شخص بے تکلف دوستوں کے ساتھ بیٹھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے یا تنہائی کے اندر بیٹھے تو پھر اس کے خیالات، اس کی زبان، اس کی نگاہیں، اس کے دیگر اعضاء بالکل آزاد ہوتے ہیں، کوئی اللہ کا خوف محسوس نہیں ہوتا، کوئی گرفت کا احساس نہیں ہوتا، اور انسان آزادانہ جرأت مندی کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ تو یہ توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، حقیقتاً اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی گناہ چھوڑنے چاہیے۔ ہاں، یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ لوگوں کی وجہ سے انسان گناہ چھوڑے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم گناہ سے تو بچ رہا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بچنے کی کوشش کرے گا تو ثواب بھی پائے گا۔ لہذا بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل مخلوق کی بھی پرواہ نہیں کرتے، سر عام شراب پینا، ہیروئن پینا، دیگر برے کام کرنا، وہ بالکل حیا کا پردہ سامنے سے ہٹا دیتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی گرا ہوا درجہ ہے۔ اگر کوئی مخلوق کے خوف سے بھی کچھ گناہوں سے بچ رہا ہے تو بہرحال عافیت ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی گناہ سے بچیں، لوگوں کا خوف محسوس نہ کریں، اللہ کے لیے چھوڑیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ تو ارشاد فرمائے گا یستغفون من الناس، یہ آدمیوں سے چھپتے ہیں، ولا یستغفون من اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپتے، وہو معهم، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، یعنی دل میں وہ بات لے کر آتے ہیں اللہ کو ناپسند ہے، تو یہ لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بالکل خوف محسوس نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے خیالات پر بھی مطلع ہے۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے سے مراد ہے اس اپنے علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ اس لیے جب دل میں کوئی خیال آئے، ذہن میں کوئی منصوبہ بندی کی جائے، اس وقت بھی تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا یا کسی گناہ کا اگر منصوبہ بنا رہے ہیں یا نفس کی کسی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر واقف ہے، اسے معلوم ہے، اس لیے تھوڑی سی احتیاط مزید کرنی چاہیے۔ ہا انتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات دنیا، کیا تم وہی ہو، یعنی تم وہی لوگ ہو کہ تم جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں۔ یہ اصل میں طعمہ کی قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بنی ظفر قوم تھی اور وہ طعمہ کی طرف سے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ جھوٹی گواہیاں دی تاکہ یہ طعمہ بچ جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں تو جھگڑا کر رہے ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، تو پھر کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے بارے میں جھگڑا کرے گا قیامت کے دن؟ یا وہ کون ایسا شخص ہے کہ ان کی طرف سے کوئی وکیل بن جائے گا؟ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش فرمائی کہ اگر صرف دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، آج اگر تم خیانت کا ارتکاب کر کے کسی ظالم کی طرف سے، کسی گنہگار کی طرف سے مقابلہ کر بھی رہے ہو، تو کل جب تم خود اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، وہاں پہ اگر جھوٹ میں کامیاب ہو بھی گئے، تو پھر یہاں پر تمہارا کیا ہوگا؟ کون تمہاری مدد کرے گا؟ کون تمہاری طرف سے اس طرح جھوٹی گواہی دینے کے لیے آگے بڑھے گا؟ یا کون ہوگا جو تمہارا وکیل بن جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں آ کے سفارش کرے گا؟ لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھیں، آخرت کو سب کچھ سمجھا جائے، دنیا کے اندر ایسے اعمال کیے جائیں جو آخرت میں ہمارے لیے شرمندگی اور رسوائی کا سبب نہ بنے۔ آگے شاید فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص کوئی برا عمل کر لے، اور یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ ہو جائے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور اور رحیمہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ اعلان فرما دیا کہ اگر کوئی گناہ کرے اور پھر بارگاہ الہی میں رجوع کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائے گا، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہاں توبہ کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ استغفار کریں، طلب مغفرت کریں، تو گناہوں کے وبال سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب انسان توبہ کی شرائط کو مکمل کرے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا، کیونکہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راہ فرار اختیار کر کے شیطان کی طرف چلا گیا۔ اب جب توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان کو چھوڑ کر دوبارہ اللہ کی طرف آ رہا ہے، تو چونکہ یہ رجوع کرنا ہوتا ہے اس لیے اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور توبہ کے مقبول اور صحیح ہونے کی اولین شرط ندامت ہے۔ انسان کو گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے تین کام ضرور کرنے ہوں گے، یعنی تین شرائط ضرور پوری کرنی ہوں گی۔ نمبر ایک، جس گناہ پہ توبہ کا ارادہ رکھتا ہے وہ گناہ پہلے ہوا بھی ہو، یہ شرط ہوتی ہے۔ اگر کوئی گناہ پہلے انسان نے نہیں کیا اور پھر وہ اس پر کہتا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، تو یہ حقیقتاً توبہ نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جس گناہ سے یہ توبہ کر رہا ہے وہ گناہ اس نے چھوڑنے کا ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کیا ہو، مخلوق خدا کی وجہ سے نہ ہو، کوئی مار پیٹ کے خوف کی وجہ سے، زوال عزت کے خوف کی وجہ سے، تب یہ اخلاص نہیں ہوگا اور یہ توبہ ہو سکتا ہے مقبول نہ ہو۔ تو نمبر ایک، وہ گناہ سابق زندگی میں کیا ہو، نمبر دو، اس گناہ کو ترک کرنے کا ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اور نمبر تین، اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ دل میں انسان پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ میں گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا، اب اگر وہ زبان سے نہیں بھی کہتا اور یہ ارادہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے، تو اس کے گناہ بخش دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بالکل ایسا کر دے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ احادیث کریمہ کے مضامین ہیں۔ لہذا توبہ کرنا بہت افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو توبہ کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ توبہ کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ اکثر ہماری عوام اس توبہ کے علم سے ناواقف ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات تمام گناہوں کی ایک ہی طرح کی توبہ کرتے ہیں، یعنی زبانی توبہ، اے اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے، ہم سے غلطی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، ختم۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ قصور جو سرزد ہوا ہے وہ حقوق اللہ میں ہوا ہے یا حقوق العباد میں ہوا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کی ہے یا بندوں کے حقوق میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کا تعلق مال سے ہے یا صرف بدن سے ہے۔ اگر مالی طور پہ کوتاہی ہوئی، مثال کے طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کی، فطر ادا نہیں کیا، قربانی نہیں دی، دم وغیرہ لازم ہو گیا تھا، دم نہیں دیا، تو اس پر توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ مال کو اللہ کی راہ میں دیں، صدقہ کریں، خرچ کریں، اور زبان سے پھر توبہ بھی کریں، تو توبہ مقبول ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی جیسے بدنی عبادت ہے، جیسے نماز ہے، روزہ وغیرہ ہے، یہ اگر ادا نہیں کر سکتے بالفرض، کوئی بیمار ہیں، عذر لاحق ہو گیا، یا کوئی جیسے مر گیا، تو پھر اس کا فدیہ وغیرہ ادا کیا جائے۔ یعنی ایک نماز کے بدلے میں، ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار ہے، اور پھر جو مرحوم ہے تو اس کی طرف سے استغفار کریں، اور خود یہ مجبور ہو گیا ہے، نماز ادا نہیں کر سکتا، روزہ ادا نہیں کر سکتا اور قضا نمازیں بڑی باقی ہیں، تو اس طرح فدیہ دینے کے بعد پھر یہ زبان سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتا ہے. اور دوسرا ہے بدنی عبادت وغیرہ جو مطلب یا ایسے افعال و اعمال جن کا تعلق مال کے ساتھ نہ ہو، اس میں یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ توبہ کر سکتا ہے. مثلا نماز قضا ہو گئی تو ادا تو کرنی پڑے گی، لیکن اس کے قضا کرنے کا جو گناہ ہے اس کی توبہ زبان سے ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اس نے مثلا شراب پی لی یا اور کوئی گناہ ایسا کیا جس کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے، خود اس کی ذات سے ہے، تو اس کی توبہ کا طریقہ بھی وہی ہے، زبان سے وہ استغفار کر لے اور ندامت کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے گا تو انشاءاللہ گناہ بخشا جائے گا. مخلوق خدا یعنی حقوق اللہ میں اگر انسان کوتاہی کا مرتکب ہو تو اس میں بھی پھر مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو جسمانی اذیت دی ہے، روحانی اذیت دی ہے، تو اس سے معافی مانگنی ہوگی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگا. اور اگر کسی کا مالی معاملے میں ملوث ہے تو پھر اس کے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو پہلے اس کو مال ادا کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور بالفرض اگر مال ادا نہیں کر سکتے ہیں، غریب ہو گئے، تنگ دست ہیں، تو پھر اس سے مال معاف کروائیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، میں نے ایسے آپ کا مال لیا تھا. معافی کروانے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ہاں اگر کوئی اتنا تنگ دست ہے کہ مال ادا ہی نہیں کر سکتا، نہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں نہ حقوق العباد کی ادائیگی میں، تو ایسی صورت میں پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرما لے گا. آگے شاد ہوتا ہے کہ ومن یکسب اثمن، اور جو جس نے گناہ کمایا، گناہ کا ارتکاب کیا، فانما یکسبہ علی نفسہ، تو محض وہ اس گناہ کو اپنی جان پر ہی کماتا ہے، یعنی اپنی جان پر ہی اس کا وبال لیتا ہے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں. اگر پوری کائنات گناہوں میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا نقصان، ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، اور اگر پوری کائنات نیک عمل کرے تو اللہ کی ذات کو کیا فائدہ. یہ تمام فوائد اور نقصانات ہماری ذات کی طرف ہی رجوع ہوتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والا، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. ممن یکسب خطیئتا او اثما، اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کمائے یعنی اس کا ارتکاب کرے، ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے، اس پہ الزام لگا دے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے ضرور بہتان اور بہت واضح گناہ اٹھا لیا، اس کا بوجھ اٹھا لیا. تو گویا کہ گناہ خطا کر کے کسی دوسرے پہ ڈلوا کر اس کو مروا دینا، اسے پھنسوا دینا، یہ دنیا میں بہت آسان ہو گیا ہے. کسی آفس میں، فیکٹری میں کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ پھر منصوبہ بندی کر کے کسی شریف آدمی کو پھنسا دیتے ہیں، اس بیچارے پہ عتاب نازل ہو جاتا ہے، اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، ہم بڑی اپنی کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ خوشی کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ پہلے اعلان فرمایا کہ ومن یکسب اثمن فانما یکسبہ علی نفسہ، جس نے گناہ کمایا وہ اپنی جان کا وبال کما رہا ہے. اس پر دوسرا گناہ یہ کہ گناہ کرنے کے بعد دوسرے پہ اس کا الزام ڈال دیا جائے، تو یہ بہت کھلا گناہ ہے، اور جو گناہگار ہوگا اس کے بارے میں پہلے کلام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہگار کو محبوب نہیں رکھتا ہے. جب محبوب نہیں ہے تو یقیناً اس سے ناراض ہے، ناراض ہے تو اسے عذاب بھی ہو سکتا ہے. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ضرور ایک گروہ اس بات، ان میں سے ایک گروہ اس بات کی کا ارادہ کر چکا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کرے. انشاءاللہ عزوجل کل کے پروگرام میں ہم اسی آیت سے متعلق مختصر سے تفسیر عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.